أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, geçen dersimizde ifade ettiğimiz gibi yeryüzünde hususen de bizim bölgemizde, bizim etrafımızda, bizim civarımızda gelişmekte olan olaylar, devam eden hadiseler gayet tabidir ki herkesten çok Müslümanları alakadar ediyor. Herkesten ve her kesimden çok Müslümanları, müminleri, Muhammedi olanları alakadar ediyor. Elbette ki bu hususlarda her birimizin yeterli olmasa bile en azından meselelere, mevzulara, hadiselere, olaylara, eylemlere, söylemlere, işlemlere ilgi göstermek zorundayız. Bu konularda az çok bir şeyler bilmek zorundayız. Ne yapılmak isteniyor? Dünya Müslümanlarının üzerinde oynanan oyunlar ne? Müslümanların oturdukları ülkeler, bölgeler, beldeler üzerinde yapılan çalışmalar, vaki olan çatışmalar hangi maksada matuf, niçin oluyor, niçin yapıyorlar? Neden bir Hristiyan ülkesinde çıt yok? Bilmiyorum, dikkatinizi çekiyor mu? Hiçbir Hristiyan ülkesinde bir olay, bir eylem, bir çatışma var mı? Duyuyor musunuz, duymuyorsunuz? Neden Müslüman ülkelerin, neden Müslüman milletlerin, neden Müslüman topraklar üzerinde bunca olaylar, çatışmalar, kavgalar, örgütler, patırtılar, çatırtılar? Niçin? Acaba düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Bu noktalarda sohbetimizi yapalım ve birçok şeyleri bilmek zorundayız. Şimdi bir Müslümana geçen cuma söyledim. Birleşmiş Milletler nedir diye sorsanız, eğer size şöyle bir malumat, bir bilgi, resmi ama ilmi olarak, öyle kulaktan doyma değil, Birleşmiş Milletler hakkında ve bu teşkilatın içinde 5 daimi üye, 5 tane daimi, onlar devamlı, onlar galip, onlar hakim, onlar söz sahibi, veto hakkı, istenilen kararı anında reddedebiliyor. Bu 5 daimi ülkeyi say desek, içinizde sayamayanlar kusura bakmasınlar, ben bu asırda yaşıyorum demesin. Bilgimiz olması lazım. NATO nedir? NATO'nun kaç üyesi var? Kaçı Hristiyan, kaçı Müslüman? Bilmiyorsanız kusura bakmayın. Bu asırda yaşıyoruz diyemezsiniz. Geleceğinizi planlayamazsınız. Birçok konuları bilmemiz lazım. Müslümanların en büyük eksiği, kusuru, zamanlarının ve zeminlerinin şartlarını, gelişmeleri, çalışmaları takip edememekten kaynaklanıyor. Hepimiz böyleyiz. Ama birçok konular var ki ihmali mümkün değil, bilinmesi lazım. O konularda malumatımızın olması lazım. Şimdi Müslümanların arasına bir söz sokmuşlar. Efendim, siyaseti karıştırmayalım. Camilere siyaseti sokmayalım, tamam. Siyasetten maksadın ne? Birleşmiş Milletleri anlatmaya çalışıyorsun. Burada 5 tane daimi üye var ki bütün dünyaya meydan okuyor diyorsun. Oo, bu hoca siyaset yapıyor diyorlar. Ne olacak peki? Ben nasıl öğreneceğim bunları? Neden bileceksin? Hristiyan milletler şöyle şöyle şöyle planlar yapıyor diyorsunuz. Oo, bu hoca siyaset yapıyor. Peki bu Kur'an'dan biz ne okuyacağız? Bakın şimdi birkaç ayet okuyacağım. Yani Kur'an'da bu ayetler okunmasın mı? Kürsüye gelmesin mi? Bir hoca kürsüde ne desin, ne söylesin, neyi gevelesin, neyle meşgul olsun? Fevkalade rahatsızlık içindeyiz. Değerli Müslümanlar, şu asırda görüyorsunuz, hemen hemen bütün kıtalarda, Asya'yı biliyorsunuz, komünizmin iflasından sonra, komünist Rusya'nın sistemi dediğimiz o Marksist, Leninist, komünist sistem iflas ettikten sonra bir kısım milletler az da olsa, yarı buçuk da olsa özgürlüğe kavuştular. Ve bu, bütün bu ülkelerde gerek Hristiyan olsun, gerekse Müslüman ülkeler olsun, halkı Müslüman, halkı Hristiyan olan ülkelerde dini değerler, camiler, kiliseler, komünizmin çöküşünden sonra yeniden yükselmeye, parlamaya, konuşulmaya, gündeme gelmeye başladı mı, başlamadı mı? Ne diyorsunuz? Başladı. Dini değerler konuşulmaya başlandı. Komünizmin 70 yıllık zulmünden, baskısından kurtulan milletler yeniden dini inançlarını ortaya koymaya başladılar. Bunu kim inkar edebilir? Aynı şekilde Amerika'da görüyorsunuz. Dini değerler, dini hakikatler, dini esaslar yeniden gündeme geldi, konuşulmaya başlandı. Avrupa hakeza, Hristiyani değerler var. Bugün yeryüzünde 6,5 milyar insan yaşadığı söyleniyor. Bunların şöyle veya böyle bu milletlerin, bu insanların inandıkları bazı inançlar var. İnanç dediğimiz, kutsal kabul ettikleri, mukaddes kabul ettikleri haşa, İslam itikadına göre mukaddes diyebileceğimiz, mukaddes diyebileceğimiz varlıkların başında kim geliyor siz söyleyin? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Mukaddes, münezzeh, noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf. Sadece Allahu Teala var. Mukaddes varlık. Ama Müslümanlar gibi herkes düşünmeyebilir. Hindistan'a gidin. Hindistan'ı hepiniz biliyorsunuz. Hindistan koca bir kıta gibi bir ülke. Üzerinde 750 milyon insan yaşıyor. Hani Türkiye'de diyelim ki 75 milyon, Hindistan'da siz söyleyin 10 katı, 750 milyon insan yaşıyor. Çin diye bir kıta var, Çin. Yaşadığımız zamanı bilmemiz lazım. Bütün Müslümanların dünya haritasını ezbere bilmesi lazım. Ezbere bilmesi lazım. Çin, düşünün ki 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Utlubul ilme velev bis-sini" bak sin satla Efendimiz ifade etmiş. İlim, ilim siz söyleyin Çin'de de olsa gidin alın hadisi sahihtir. "Utlubul ilme velev bis-sini" sin Çin demek. Arapçada satla Latince'de Ç harfiyle ifade edin. Çin, Sin Arapçası. Demek ki kainatın efendisi Arabistan çölünün ortasında olduğu halde ta oradan dünyanın en uzak noktası olan Çin'i, Çin dediğimiz haritayı işaret etmiş mi etmemiş mi? Bugün size sorsam şu cemaat-i müslüminin tamamına haritada Çin'in yerini gösterin desem gösteremeyenler Hazreti Muhammed'in gerçek ümmeti değildir. Eksiğimiz var. Çin. 1,5 milyar nüfusu var. 1,250,000,000. Çin. Dünyaya meydan okuyor. Bunları bilmeden ne İslam'ı dava edeceksiniz? Haritayı tanımadan, dünyayı tanımadan, gökyüzünü, fezayı tanımadan, füzeyi tanımadan, Amerika'yı tanımadan, Almanya'yı hangi İslam'ı savunacaksınız? Hindistan'a gidin, oranın kutsal, mukaddes dediği, haşa, kutsal dediği başka başka şeyler var. Buda diye bir adam var, onun kutsal ilan ettiği şeyler var. Şu anda hepiniz biliyorsunuz, duyuyorsunuz, okuyorsunuz zaman zaman, Hinduların kutsal kabul ettiği bir şey var. O da büyük baş hayvanlardan birisi. Nedir? Sığır, inek. Kutsal kabul etmiş. Alınmaz, satılmaz, kesilmez, öldürülmez, dokunulmaz, dokunulmazlığı var. Ana caddenin ortasına yatmışsa bir inek, ana caddenin ortasına yatmışsa o hayvan kendi arzusuyla kalkıp gidene kadar hiçbir Hindu, general olsun, cumhur reis olsun ona dokunamaz, onu oradan kalk diyemez. Böyle. Böyle bir dünyadayız. Çin bayrağına bakıyorsunuz. Kimisi yıldızlara tapıyor, kimisi güneşe. Bakın 120 milyon nüfuslu Japonya. Hepinizin kolundaki saat Japon saati. Evinizdeki elektronik aletlerin çoğu Japon. Ama Japon'un neye inandığın, dininin ne olduğunu bilmiyorsanız eksiğimiz var. Yeryüzüne İslam'ı yayamayız bu cahillikle. Tanımıyoruz insanları. Tanımadığınız insanlara nasıl bir teklif götüreceksiniz? Nasıl şu hususları alın, öğrenin diye tanımadan insanlarla münasebet kurmak mümkün değil. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'de hepiniz biliyorsunuz. İnna halaknakum. Ey bütün insanlar, sizi bir kadından bir erkekten yarattık diyor Cenab-ı Hak. Ya eyyühen nas, inna halaknakum min zekeri ve ünsa. Bir kadın bir erkek, Adem ile Havva. Ve cealnakum şuuben ve kabaile. Sizi milletlere, kabilelere, soylara, boylara, ırklara ayırdık. Her milletin bir ırkı var. Kimse kimsenin ırkını inkar edemez. Kimse kimsenin ırkından dolayı alay edemez, hakaret edemez, küçümseyemez, basit göremez. Ve cealnakum şuuben. Şubelere, ırklara, soylara, boylara, sülalelere ayırdık. Niçin? Bakın manasını söylüyor. Lite'arafu, tanışasınız. Arefe, yarifu, tanımak, tanışmak demek. Te'aruf, tanışmak. Onlar sizi tanısın, siz onları tanıyın. Japonların halini, yolunu, dinini, inancını bilmeden onlara dininizi götüremezsiniz, anlaşamazsınız, konuşamazsınız. لِتَعَارَفُوا Tanışmak. İnsanlar evvela tanışacak. Tanımak için de, tanışmak için de onun hakkında bilgi sahibi olacaksın. Bilgi, bilgi. Neye inanıyor, nasıl düşünüyor, nasıl yaşıyor, ülkesi nerede, memleketi nerede, coğrafyası ne? Müslümanların işi çok mühim. Müslümanların misyon dediğimiz memuriyetleri çok önemli. İnsanlığın azabının, ızdırabının sorumlusu Müslümanlardır. Düşünün koskoca Japonya, dünyayı teknolojiyle doldurmaya çalışan, dünya pazarlarında en çok mallarını sergileyen, en mükemmel elektronik aletleri, optikleri yapan bu Japonlar hala mukaddes varlık diye güneşe tapıyorlar. Güneşi Allah kabul ediyorlar. Japon bayrağının üzerinde neyin resmi siz söyleyin. Japon bayrağını görmüşsünüzdür. Bayrağın üzerinde ne var? Vallahi güneş var. Güneşi ilah kabul ediyorlar, Allah kabul ediyorlar. Bakın bu kadar teknikte, teknolojide ilerlenmiş, bilgisayar teknolojisinde dünyada bir numara. İnsan beyninin teknolojiye uygulanmasında en önde olan bir millet, itikadi açıdan dünyanın en geri milleti. Güneş diyor Allah'tır, Allah güneştir diyor. İnancına göre Japon imparatoru güneşin oğlu. Japon imparatoru kimsenin ayağına gitmiyor, herkes onun ayağına gelecek. Öyle garip anlayışları var ki, onlara göre en kutsal organ karın. Mesela biz de kalp diyoruz. Kalp en mükemmel, en önemli insan organı kalptir diyor. Onlar da karın. Bir hata ettikleri zaman, bir yanlış yaptıkları zaman intihar ediyorlar. İntihar ederken ne yapıyorlar siz söyleyin. Karnını, bıçaktan karnını yarıyor. Buna hara kiri diyor. Hara, karın demek. Kiri kesmek demek. Karnını kesiyor. Bütün bunlar dünya insanlarının halini bilmeden, yolunu bilmeden, ahvalini, inancını, düşüncesini, dünyaya, eşyaya, maddeye bakışını anlamadan nasıl bu insanlarla münasebet kuracaksınız? Öteden Amerika, Hristiyan bir ülke olarak biliniyor. Hristiyan bir ülke. Ama ekonomide, siyasette Amerika'ya tamamen Yahudiler hakim. Bunu bileceksiniz. Amerika'nın siyasetine, ekonomisine ve bin bir çeşit karar almasında en etkili, en yetkili organlar Yahudi lobileri, Yahudi örgütleri, Yahudi kurumları. Bunu bilmek zorundasınız. Avrupa hakeza Hristiyan ülkelerden kurulu bir şeydir. NATO, NATO'yu biliyorsunuz 16 tane üyesi var, 15'i Hristiyan bir millet. Sadece Türkiye Müslüman, halkı Müslüman olan bir ülke. NATO'nun işaretini biliyorsunuz, dört köşeli yıldız olduğunu içinizde bilmeyen olmaması lazım. NATO'nun rozeti, NATO'nun rumuzu dört köşeli yıldız mı değil mi? Dört köşe Hristiyanlarca kutsal bir şeydir. Müslümanların yıldızı kaç köşedir siz söyleyin? Beş köşe. Altı köşe kimin yıldızıdır? Yahudilerin, İsrail bayrağına bakmıyor musunuz altı köşeli yıldıza? Bunları bilmeden Müslümanlar nereye gideceksiniz? Neyin mücadelesini verebileceksiniz? Hak nedir, batıl nedir? Ama ne yazık ki koskoca bir Amerikan kıtasının başında başkan diye bulunan zat, başkan diye bulunan bir adam görüyorsunuz. Kafası kızdığı zaman bir Müslüman ülkenin altını üstüne getirecek silahlarını hemen yığmaya başlıyor. Bugün ona, yarın sana. Müslüman değil misin? İnnemel müminune ihve. Müminler kardeş değil mi? Ve dünya bakın nereden idare ediliyor? kimlerin elinde, kimlerin iki dudağının arasında? Biz ne hale gelmişiz? Görüyorsunuz Amerikan Cumhurbaşkanı, Amerika'daki başkan karıyla kızıyla eğlenmeye başlıyor. Monica diye bir Yahudi kızıyla yatmış kalkmış, af buyurun. Derhal bunu medya ortaya koyuyor, derhal bunu yayın haline getiriyorlar. Derken kadınlarla kızlarla yatıp kalkan Amerikan başkanının durumu, tutumu basında, yayında konuşulmaya başlayınca Türkiye'de piyasa alt üst oluyor. Dolar hemen yükseliyor veya alçalıyor. Herif orada bilmem nesini oynatıyor, burada politika, burada ekonomi değişiyor. Ne hale geldik? Bütün bunları bilmek zorundasınız. Bunları bilmeden ne siyasette, ne ticarette, ne diyanette, ne hayatta, ne varlığımızda hiçbir atılım yapamayız. Bunların siyasetle bir alakası yok. Bu insanları ve dünyayı tanımakla alakası var. Dünyaya hükmedenler işte görüyorsunuz. Bundan 80 sene evvel 3 kıtaya hükmeden bir milletin çocuklarıyız. 80 sene evvel diyorum. 80 sene evvele giderseniz karşınıza ne çıkar? 1900, siz söyleyin. 18. 1918'de Osmanlı tamamen tasfiye edildi. 3 kıtanın üzerinde Osmanlı'nın hakimiyeti, emrü fermanı çekildi. Çekildi de ne oldu? Osmanlı'nın çekildiği toprakların üzerinde o günden bugüne savaş var, kan var, ateş var, felaket var, eziyet var, bela var, musibet var. Osmanlı Balkanlardan çekildikten sonra Balkanlarda hiç bugüne kadar barış görebildiniz mi? Yugoslavya hala kan gövdeyi götürüyor. Osmanlı Hicaz Arabistan topraklarından çekildikten sonra Arabistan'da huzur yüzü gördünüz mü? Hala ihtilaller, kapışmalar, çatışmalar. Irak'tan Osmanlı çekildi, Suriye'den Osmanlı çekildi, Mısır'dan, Cezayir'den, Sudan'dan Osmanlı çekildi. Osmanlı'nın çekildiği topraklarda o günden bugüne vallahi barış sağlanamamıştır. Kan gövdeyi götürüyor. Ülkemiz de öyle. Ülkemizde hala Türkiye'nin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde umumi, genel bir barış sağlanamamıştır. Hani barışınız? Ne içeride ne dışarıda. Paramızın hiçbir değeri kalmadı. Açıklanan Maliye Bakanlığı'nın raporuna göre dünyanın en gerisinde kaldı paramız. Öyle mi değil mi? Vallahi daha yeni hürriyete kavuşmuş Azerbaycan'ın parasından daha düşük bizim paramız. Pasaportumuz dünyanın hiçbir yerinde geçerli değil. Bunları konuşmanın siyasetle ne alakası var? Biz halimizi tanımaya çalışıyoruz. Halimizi, yolumuzu, yönümüzü konuşuyoruz. Ne işi var bunun siyasette partiyle? Bir takım böyle cahil insanlar, aa efendim siyaset, ya ne alakası var siyasetle? Yerin dibine bassın, günlük siyaset batırdı milleti, birbirine düşman etti, anayı babayı birbirine düşman etti. Kendini bilen bir hoca, şu mübarek kürsüde hiç politika, parti, pırtı, taraftarlığı yapabilir mi? Utanmak lazım, hayasızlık etmemek lazım. Bizim davamız günlük siyaset değil. Adamlar geniş düşünüyor, engin düşünüyor, 50 sene sonrasını düşünüyor. Projeyle çıkıyorlar, planla çıkıyorlar, hileyle, tuzakla çıkıyorlar. Adamlar hala İstanbul'u Bizans olarak görüyorlar. Tekrar İstanbul'u Bizans yapmak istiyorlar. Hala İstanbul Rumların elindedir zannediyorlar, çalışıyorlar. Enstitü kurmuşlar. Amerika'nın Boston kentinde İstanbul'u yeniden Bizans'ı ihya etmek için 1928'den beri çalışan enstitü var, profesörler var, doçentler var, doktorlar var. Anadolu toprakları üzerinde çalışanlar var. Haçlı Seferlerin intikamını almak isteyenler var. Selahaddin Eyyubilerin intikamını almak için bekleyenler var. Ne zannediyorsunuz? Hristiyan dünya, yeryüzünde insan hakları konuşuluyor. Adamların insandan kastettikleri nedir? Bunu bilmemiz lazım. İnsan haklarından kastettikleri nedir? Amerika'da insan haklarından bahsederken neyi kastediyorlar? Hem insan haklarından bahsedeceksiniz, hem de Amerika'da derileri, renkleri siyah olan zencileri insan kabul etmeyeceksiniz. Soruyorum size, Amerika'da siyahlar, zenciler birinci sınıf vatandaş olarak ortaya çıkabilir mi, çıkamaz mı? Çıkamaz. Hani insan hakları? İnsandan bunlar neyi kastediyor? Yeryüzüne barış getireceğini, insan haklarını teminat altına alacağını söyleyen Amerika'da hala zenciler inim inim inliyor mu, inlemiyor mu? Soruyorum size. Tek suçları renklerinin siyah olması. Onlar insan deyince beyaz ırkı anlıyorlar. İnsan deyince Hristiyanları anlıyorlar. Onların dışında kimseyi hak tanımak istemiyorlar. Niye bunları kabul etmek istemiyorsunuz? Saraybosna'da 4 sene çatır çatır çatır insanlar kırıldı, kadınların ırzına geçirildi. 250 bin çocuk öldürüldü. Niye Amerika sahip çıkmadı? Niye Avrupa sahip çıkmadı? Bunlar insan değil miydi? Değil. Bunlar insan değil. Hristiyan anlıyorlar. Niye olayları seyrediyoruz? Niye tahlil edemiyoruz? Niye olayları inceleyemiyoruz? Niye takip edemiyoruz? Değerli kardeşler, yeryüzünde şu anda maalesef üzülerek ve ezilerek söylüyorum, Hristiyanların hakimiyeti var. Hristiyanların hakimiyeti var. Hemen onun arkasından birçok alanlarda Siyonizmin, Yahudiliğin hakimiyeti var. Dünyaya öyle hakim olmaya, öyle sahip olmaya çalışıyorlar ki dünyayı ve dünyadaki nimetleri kimseye kaptırmak istemiyorlar. Bakın size Sure-i Bakare'den bir ayet okuyayım. Rapor. Öyle bir ayet ki bir ırkın, bir milletin raporunu Cenab-ı Hak veriyor. Rapor dediğimiz teşhis, tespitini söylüyor Cenab-ı Hakk'ın raporu. Bakınız aynen şöyle söylüyor. Gidip tefsir kitabından takip edebilirsiniz. Bakara suresinin 96. ayeti. Ve letecidennehum ehrasan nasi ala hayatin. Hayat, dünya hayatı. Hayat deyince Müslümanların anlayışı başka, gayrimüslimlerin anlayışı başkadır. Müslümanlara göre 3 çeşit hayat var. Biz Müslümanlar 3 çeşit hayata inanıyoruz. 1- dünya hayatı. 2- kabir hayatı. 3- siz söyleyin, ahiret hayatı. Bakın bizim dünya görüşümüz farklı. Öyle olması lazım. Dünya hayatı, kabir hayatı, ahiret hayatı. Ama Hristiyanlar böyle düşünmüyor, böyle inanmıyor. Yahudilerde böyle bir itikat yok. Adamların hayat anlayışı, dünya görüşü bizimkiyle alakası yok. Onların maksadı ellerine geçirdikleri dünya hayatını sömürebildiği kadar sömürmek. Yaşayabildiği kadar yaşamak. Varsa da dünya hayatı, yoksa da dünya hayatı. Sen kendin gibi düşünme. İşte şimdi ayet onu ifade ediyor hayat kelimesiyle. وَلَتَجِدَنَّهُمْ Rabbimiz buyuruyor ki, ey benim Resulüm, ey benim Muhammed Mustafa'm, bizzat peygamberin zatına, onun şahsında bütün Müslümanlara. Aynen şöyle hitap ediyor. وَلَتَجِدَنَّهُمْ Orada hüm zamirdir. Zamir demek bir yere işaret ediyor. Zamir. Burada ayetin başından devam ettiğimiz takdirde ortaya çıkan şey şu. Yahudileri anlatıyor Cenab-ı Hak. وَلَتَجِدَنَّ الْيَهُودَ demek. Yahudileri bulacaksın, mutlaka bulacaksın. Nasıl? ehrasen nasi ala hayatin, hayata karşı, dünya hayatına karşı insanların en muhteris, en hırslı, hırsı biliyorsunuz, bir şeye karşı aşırı düşkünlük. Dünya hayatına karşı insanları bulacaksın, mutlaka bulacaksın. Nasıl? Ehrasen nasi ala hayatin, hayata karşı, dünya hayatına karşı insanların en muhteris, en hırslı, hırsı biliyorsunuz, bir şeye karşı aşırı düşkünlük. Dünya hayatına karşı insanların en düşkünü, en tutkunu, en zebunu Yahudiler olarak bulacaksın diyor. Yahudiden daha dünyaya bağlı, eşyaya bağlı, paraya bağlı, materyale bağlı, ekonomiye bağlı, ticarete bağlı ikinci bir insan bulamazsın diyor. Kur'an söylüyor. Bakara 96, açın okuyun. Ve misal veriyor bakın. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Bunlardan şirk koşanlar. يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا اَلْفَ سَنَا Bunlardan اَحَدُهُمْ onlardan birisi, en basit bir Yahudi, en küçük bir Yahudi, en fakir bir Yahudi, يَوَدُّ ister ki لَوْ يُعَمَّرُوا اَلْفَ سَنَا Ne demek elfe Arapça elfe? Bin demek, bin. Elfe sene, bin sene. En küçük bir Yahudi ister ki yeryüzünde bin sene yaşasın. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Bu raporu Allah veriyor, biz vermiyoruz. En basit bir Yahudi, en basit bir Yahudi, en küçük bir Yahudi, en fakir bir Yahudi istiyor ki diyor yeryüzünde, dünyadaki hayatın içinde bin sene, 999 değil, bin sene yaşamak istiyor. Böyle bir sektörü var. Dünyaya böyle düşkün, dünyaya böyle tutkun. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar, ahirete inanmıyorlar, hesaba inanmıyorlar. Daha bu adamlar dünyayı kemirmez mi, sömürmez mi, yutmaya çalışmaz mı? Ama biz öyle değil, biz dünya hayatının geçici olduğuna inanmışız. 50 sene, 60, 70, 80, 90, buradan gideceğiz. Ondan sonra kabir hayatı var. Kabirde kıyameti bekleyeceğiz. Kıyamet ne demek? Ayağa kalkmak demek Arapça. Kıyam, kıyam ayağa kalkmak. Kıyamet, herkesin mezarından ayağa kalkması demek. Kıyamet. Ondan sonra mahşere inanmışsın, hesap gününe inanmışsın. Arkasından cennet veya cehennem de iki hayat daha var. Cennet hayatı, cehennem hayatı. Müslümanın inancıyla gayrimüslimin inancı nasıl bir olur, nasıl aynı düşünebilirsiniz, nasıl beraber düşünebilirsiniz? Ama gittikçe İslami değerler, bu itikadi İslami değerler zayıfladıkça, bakın zayıflıyor. İslam inancı, hayata bakışımız, İslam'ın bize kazandırdığı manevi değerler, ahlaki değerler, insani değerler, İslami değerler azaldıkça, zayıfladıkça olaylar, eylemler, cinayetler, hırsızlıklar, soygunlar çoğalıyor mu, çoğalmıyor mu soruyorum. Vallahi çoğalıyor. O gün bir tiyatrocu, belki anlatmışımdır bilemiyorum, aklıma gelmiyor. Ünlü bir tiyatrocu, biliyorsunuz ismini burada söylemeye gerek yok. Tiyatrodan çıkmış, bir çekimden mekimden çıkmış, evine giderken tabii trafikte kırmızı ışıkta duruyor adam. Ya 30 saniye ya 40 saniye duracak. Arabası, arkasında karısı, ötesi berisi, araba, özel araba. Kırmızı ışıkta dururken bir adam yaklaşıyor, arka kapıyı açıyor. Merhaba falanca ismini de söylüyor. Elini uzattığı gibi arka koltuktan çantasını aldığı gibi dört dala kaçıyor. Çantada 1,5 milyar nakit, 10 katı çek, bir o kadar hanımının ziyneti, aldığı gibi gidiyor. Adam arabayı bıraksa kırmızı ışık, yeşil yanınca trafik duracak, kıyamet kopacak. Peşine düşemez, arabayı bırakamaz, çıkamaz, çektiği gibi gidiyor. Allah'a, ahirete, hesap gününe inanmayan adam, bu işi yapmasında bir sakınca görmeyecektir. Niye? Niye sakınca görsün? yaptığının, ettiğinin hesabını hesap gününde kendisini yoktan yaratan Allah'a vereceğine inanmayan bir adam bu çantayı çalmakta bir sakınca görür mü görmez mi soruyorum. Görmemesi lazım. Çaldığı yanına kalıyor, aldığı yanına kalıyor, yaptığı yanına kalıyor, inanmıyor, ahiret inanmıyor. Öldükten sonra dirilmek vardır demiyor. Safları yine, evet, safları yine çok sıkı şekilde safları sıklaştıralım. Şöyle yine ayağa kalkalım, Allah razı olsun, boşlukları dolduralım. Ehadühüm lev yuammeru, keşke ömürlerimiz olsa, yaşayabilseydik. Ömür demek, yani insana hayatta yaşaması için verilen mühlet, ömür. Ama hiçbirimiz yeryüzünde ne kadar hayat süreceğimizi bilmiyoruz. Yeryüzünde bir insan kaç sene yaşayacak? Bunu daha şimdiye kadar hiçbir elektronik aletle tespit edemediler. Kim ne kadar yaşayacak? Kim kaç sene yaşayacak? Ama Yahudiler görüyorsunuz, lev yuammeru, keşke yaşasaydık, elfe senetin, bin sene, en az dünyada bin sene kalsaydık diyor. Şu anlayışa bak, şu kavrayışa bak, şu tutkunluğa bak, şu düşkünlüğe bak. Hayata, dünyaya bu kadar tutkun, düşkün olan bir millet tabii ki elinden gelen her şeyi yapacak. Kandıracak, aldatacak, çatlatacak, patlatacak. İnsanların varlığını, canını, kanını, ülkesini, yeraltı zenginliklerini sömürecek, tutacak, alacak, her şeyi yapacaktır. Ama hayatının hesabını vermeye inanmış bir adam yapamaz. Elinden geleni, diline geleni, ağzına geleni söyleyemez. Haram, helal itikadını taşıyan bir insan haksızlık edemez, hırsızlık edemez, yanlışlık yapamaz. Ama görüyorsunuz ki manevi değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz vallahi gittikçe azala, azala, azala gidiyor. Dini duygular gittikçe görüyorsunuz medya yoluyla, televizyon yoluyla, dizilerle, tiyatrolarla, filmlerle, fotoromanlarla, efendim fotoroman dizileriyle, yayınlarıyla dini hakikatler unutturulmaya çalışılıyor. İslami eğitim, ahlaki eğitim gide gide gide budanıyor, dışlanıyor, azalıyor, küçülüyor, dökülüyor. Nasıl insanların bu hırsını, ihtirasını, hırsızlığını nasıl önleyeceksiniz? Mümkün değil. Değerli kardeşler, o halde eğer ayakta kalacaksak, hayatta kalabileceksek, ülkemizi, bölgemizi, beldelerimizi, topraklarımızı, değerlerimizi, ırzımızı, namusumuzu ayakta tutabileceksek, dini değerlere sahip olmamız lazım. İslami değerlere sahip olmamız lazım. Kültür değerlerimize sahip olmamız lazım. Bizim namus anlayışımız başka, Avrupa'nınki başka. Onların kültürlerinin temeli Hristiyanlık. Bizim kültürümüzün temeli İslam. Onların kadından anladığı şeyle bizim kadından anladığımız şey başka. Onlar kadınları ticaret için alet olarak kullanıyorlar. Reklamlarda görüyorsunuz, konfeksiyonda, araba alım satımında, eşya alım satımında, tezgahların başında, reklamın başında çırılçıplak kadınlar var mı yok mu? Müslüman bunu yapamaz. Müslüman Kur'an'dan aldığı emre göre kullil müminine yaguddu min ebsarihim. Allah buyuruyor ki Nur suresinin 31. ayetini biliyorsunuz. Ey Habibim Resulüm kul söyle. Lil müminine, erkek Müslümanlara söyle, yahuddu min ebsarihim, gözlerini açık saçık kadınlara bakmaktan sakındırsınlar. Gözünü dikip çıplak karıya bakmasın diyor. Kur'an söylüyor, Allah söylüyor. Onlarda böyle bir kültür değeri yok. Onlarda böyle bir manevi bir şey yok. Bizde var. Biz Müslümanız, Kur'an'ı değerlere sahip olmamız lazım. Helal haram ayırmadan yaşamak mümkün değil. Cenab-ı Hak hayatınızın hesabını soracağım diyor. Sümme letüs elümne yevme izin anin naim. Size verdiğim bütün nimetlerin hesabını soracağım diyor Cenab-ı Hak. Nasıl hesapsız yaşarsınız? Nasıl başıboş yaşarsınız? Nasıl yalanla dolanla yaşarsınız? Nasıl ticaretinizi yalan üzerine bina edersiniz? Geçen cuma dedim ki dünya devletleri içerisinde ticaretini ve siyasetini yalanın üzerine kurmuş tek millet biziz şu anda. Böyle şey olmaz. Yükselemezsiniz, kalkınamazsınız, bir yere varamazsınız. Daha da fazla zorlarsanız, manevi değerlerden, ahlaki kayıtlardan sıyrılırsanız, vallahi bu toprakların sahibi olmak imkanını kaybederiz. Suriye oradan bekliyor, Ermenistan oradan bekliyor, Yunanistan buradan bekliyor, Rusya oradan bekliyor. Paramparça ederler memleketi. İyi düşünmemiz lazım. Dünyanın en hassas bölgesinde yaşıyoruz. Dünyanın gırtlağının ortasındayız. Boğazlar dünyanın gırtlağıdır. Allah bizi o gırtlağın yanına oturtmuş. Başka milletler bir dakika düşünüyorsa sen 100 dakika düşüneceksin. Olduğumuz yer çok kritik. Çok dikkat etmemiz gereken bir yerdeyiz. Gürültüye, patırdıya pabuç bırakmamamız gereken bir yerdeyiz. Cezayir'e benzemez, hiçbir yere benzemez burası. 3 kıtanın göbeği. Ülkemizi tanımamız lazım. Yurdumuzu tanımamız lazım. Yuvamızı tanımamız lazım. Ailemizi, çocuklarımızı, edebimizi, terbiyemizi takınmamız lazım. Karımıza, kızımıza sahip olmamız lazım. Dini değerlere fırsat vermemiz lazım. Geçen gün Şaban Hocam söyledi. Allah aşkına cuma namazına işçileri, çırakları, kalfaları göndermeyen iş adamlarından yarın mahşerde davacı olacağız. Bir cuma günü yarım saat o çocukların, işçinin, çırağın cuma namazına gelmesine mani olan atölye sahipleri Allah'a hesap verecekler. Az çok şurada 3-5 kelime duysun, dinlesin, hutbe dinlesin ne olur. Bu dünyanın tamamı senin olsa sonunda gelip musalla taşına musallat olacaksın. Nereye gidiyorsun? Hesapsız yaşamanın imkanı yok. Bakın işte Rabbimiz dünyaya düşkün olanları anlatıyor. Lev yuammeru elfe sene, onların o Yahudilerin en küçüğünün arzusu dünyada en az 1000 sene yaşamaktır diyor. Vay vay vay vay vay, şu hale bak. Topla dünyayı, ne olacak? Hayır yoksa, hasenat yoksa, faaliyet yoksa, insanlığın, İslamlığın yolunda bir gayretin yoksa topladın hiçbir kıymeti yok. Ülkenin, milletin, memleketin faydasına bir şey yapmıyorsan topladığın hiçbir şey ifade etmez. Ezan okundu mu? Oku. Mevlana'dan bir şey anlatmama müsaade edin. 3 dakika içerisinde Mevlana'mızın Mesnevisinde çok güzel anlattığı bir hadise var. Onu anlatıp keseyim. Ezan da okunuyor zaten. Uzatmayalım. Mevlana'mız Mesnevi namındaki kitabını biliyorsunuz, çok değerli bir kitap. Orada diyor ki, bir insanı anlatıyor. Dünyaya tutkun, düşkün bir insan. Eline geçen paraları diyor altına çevirdi, altına, altına, altına. Ne kadar değer, para, şu bu bulduysa hepsini altına yatırdı. Altın topladı. Altınları da bir çuvala doldurdu diyor. Bir çuval altın. Altınlar çoğalınca adamın diyor huzuru azaldı. Altınlar çoğaldı. Siz söyleyin, huzur azaldı. Nerede muhafaza edecek bu kadar altını? Hırsız var, can kesici var, katil var, zalim var, cani var. Bu kadar altını nerede koruyayım, nerede kollayayım? Adamı tuttu diye bir düşünce uykuları kaçtı herifin. Öyledir, daim öyledir. Görüyorsunuz yani zenginlerin de şu ülkede, şu dünyada huzuru yok. Bursalı bir zengin var. Görüyorsun kapısının önünde adam pusu kurmuş. Çatır çatır kurşuna dizilecek adamı ya. Zengin olsan ne yazar ya? Ülkede sulh yoksa, sükunet yoksa, bari zenginin ne anlamı var? Zenginliği paylaşmıyorsan insanlarla, insanlarla kardeş olamamışsan, paylaşamamışsan, senin zengin olman kaç para ifade eder? Hayatın zehir olur. Altınlar çoğaldı diyor, huzuru azaldı adamın. Kime vereyim, kimde saklayayım, nerede saklayayım, nerede kollayayım? Hiçbir yere güvenemedi, inanamadı, dayanamadı diyor. Aklıma bir şey geldi. Gideyim diyor bir kabristana, boş bir kabir bulayım, niye gömeyim? Hırsız kabristana gelmez dedi diyor. Doğru. Kabristanda dünya yok ki hırsız gitsin. Götürdü diyor, boş bir kabir buldu. O bir çuval altını diyor oraya gömdü. Oh dedi diyor, dünya varmış, rahatladım demiş, gelmiş evine. O gece yatmış sabahleyin bir şüphe kalbine, ulan demiş bizi gören veren oldu da bu çuvalı alan olur mu olmaz mı? Merakla mezarlığa koşmuş. Gitmiş ki tamam altın duruyor, memnun olarak dönmüş. O gece yatmış sabahleyin yine bir şüphe, bir daha gitmiş, bir daha hırsızlardan birinin dikkatini, ulan bu adam her gün niye mezara gidiyor demiş ya, ölü ziyaret her gün olmaz ki. Birisi çakmış davayı, birisi fark etmiş. Hırsız mezar, malın sahibi, altınların sahibi mezardan döndükten sonra bu hırsız süratle kabristana girmiş, gitmiş, o adamın altınları gömdüğü yeri bulmuş. Bir eşmiş ki Allah, bir çuval altın. Hayretler içinde kalmış, evden adam heybesini getirmiş, hırsız. O altınları teker teker sayarak heybesine boşaltmış. Hani diyelim ki 200 tane altın heybesine koymuş. O adamın çuvalının içine de 200 tane çakıl taşı koymuş. Bak boş bırak, insaflı bir hırsız. Boş bırakmıyor. 200 tane çakıl altın sayısı kadar saymış, adamın çuvalına koymuş, aynı yere gömmüş. Çekmiş gitmiş. Ertesi gün yine mal sahibi gelecek ya kabristana. Bu sefer hırsız da merak etmiş. Adam ne olacak, ne yapacak? Çıldıracak mı, çatlayacak mı? Peşine düşmüş. Adam gelip mezara girmiş, bakmış ha çuval yerinde ama altın yok. Başlamış bağırmaya, yandım, bittim, eyvah kahroldum, mahvoldum. Yoldan geçen bir yolcu gibi çaktırmadan hırsız demiş ki, hemşerim hayırdır, neren yandı, nasıl yanıyorsun, ne var, ne oluyor? Demiş işte burada benim bir emanetim vardı, birisi almış, yandığım o. Yani bağrımın yanması bundandır deyince, adam yaklaşmış demiş ki, arkadaş demiş, buraya ne koymuştun demiş, altın. Ne kadardı bir çuval? Kaç taneydi? 200 mesela. Ne yapardın bu altınları? Saklardım demiş, ne yapacağım? Yer miydin demiş, altın yenir mi? Fakir fukaraya faydalı olur muydun, ne alakası var demiş. Zekat verir miydin, nasıl vereyim demiş. 100 gramda 250, 200 gram zekat verilir mi? Altın verilir mi? Kimseye faydası olur muydu? Yok. Yer miydin? Yok. Zekat yok. Sadaka yok. Teberru yok. Bağış yok. Sen de kullanır mıydın? Kullanmazdım. Niye kullanayım? Saklıyorum. Demiş ki bira kardeşim, madem yemiyorsun, yedirmiyorsun, vermiyorsun, kullandırmıyorsun, insanlar faydalanamıyor, kimse faydalanamıyor, torbanın içinde ha altın, ha demiş çakıl taşı bir ahmak adam, bas bağrına, çek git demiş, madem ki yemiyorsun, kullanmıyorsun, altın olsa ne olur, çakıl olsa ne olur. Sende demiş akıl yok. Bugünkü zenginlerimizin bir çoğunluğu böyle. Kimse faydalanamıyor, paylaşmıyor, vermiyor, yedirmiyor, kullanmıyor. Sulhun, barışın, kardeşi onu harcamıyor. Ülkenin, milletin hayrına kullanmıyor. Böyle zengin olmanın bir anlamı yok. O adam gibi torbasına çakıl doldurmakla altın doldurmakla yani fark yok. Kullanmadığına göre, vermediğine göre, vermediğine göre. Kardeşler, Allahu Teala cümlemizi dünya hayatını Kur'ani değerlere göre değerlendirmeye muvaffak eylesin. Yani ölçümüzü şaşırmayalım. Yolumuzu, yönümüzü şaşırmayalım. Zengin kardeşlerime söylüyorum, şaşırmayalım, şımarmayalım. Vallahi ayıptır. Namaza, camiye, cemaate, İslam'a değer verelim. İşçimizi, kalfamızı, memurlarımızı camilere gönderin ya, Allah'tan korkun ya. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Hepiniz musalla taşından geçeceksiniz. Hak Teala bu düşüncelerle, bu duygularla, bu inançlarla ülkemizin başında dolanan kara bulutları belaları ve musibetleri üzerimizden Rabbim def-ü ref eylesin. Bölgemizde çatışmalar, kapışmalar, belalar dolaşıyor. Hak Teala kendi rahmetiyle bütün bu belaları üzerimizden kaldırsın. Değerli kardeşler, ezan okundu. Bizden devamlı olarak sizden, bizden dua isteyen hasta kardeşlerimiz var. Vallahi devamlı söylüyorlar. İhmal etmek mümkün değil. İçimizde duası kabul olanlar olur, sabiler olur, veliler olur, çeşit çeşit. Bunları da Allah bilir. O bakımdan ehli İslam'ın hastalarına Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin. Yolumuzu, yönümüzü Rabbim şaşırtmasın. Bizi kulluğuna, rahmetine, cennetine kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.